بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون كنيني الله عز وجل لكم سليما أنتم وبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ندرسه في رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. نا تبقى شروط لا إله إلا الله، تبقى شرط لا إله إلا الله. نجانا تلمريزا كولنزيا شرطي أكوانزا العلم بمعناها نفيا وإثباتا، كجوة معنى ياكي لكن فيها كجوة نمنغاني إن كانوشا نبيت غاني بنبي كانوشوا نكجوة نكتغاني إن كبتشا na namna gani inapatikana ithbati. Tukawa tumeimaliza nukta hii ya kwanza ambayo ni sharti ya kwanza ya la ilaha illallah. Tukiendelea na sharti ya pili, athani sharti ya pili, al-yaqinu, ni kuwa na yaqini juu ya kalima hiyo. Na yaqini anatufundisha shekhe wetu kutuambia huwa kamalu al-ilmi biha, yaqini ni kuwa na ukamilifu wa ilmu juu ya hiyo shahada. Kutambua kwako shahada kuwa ni utambuzi uliojengeka katika msingi wa elimu, elimu ambayo alimunafi lishaki wa raibi, itakuwa ni kukuondolea wewe shaka na wasiwasi kunako kalima hii. Ikafikia hatua ukaona kwamba hata zile dini zingine pia zenyewe zina nafasi, kama wanavyoona baadhi ya watu kwamba midamu sisi wote bwana tunamwabudu Mungu, sote njia yetu ni hiyo hiyo, wenye jiwe, wenye miti, wenye wote sawa sawa tu eh? Kwa hiyo ukiwa na yakini juu ya hii kalima, yakini ambayo itakuwa imejengeka katika ukamilifu wa ilmu, basi wewe hautakuwa na mashaka kwamba wewe ndiye uliye katika haki, na wala hautakuwa na wasiwasi juu ya wale ambao wameiacha kalima hii kuwa hawako katika haki na ni makafiri, kwa sababu aliyewakufurisha si wewe. Aliyewakufurisha ni Allahu tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wewe utakuwa na yaqini kwamba uko katika haki na uko katika uongofu wa sawa. Kwa hiyo yaqini ni ukamilifu wa ilmu juu ya jambo. Mfano, Nabiullah Ibrahim alayhi salam alikuwa anajua kwamba uhai na umauti vinamilikiwa na nani? Na Allah. Na hata alipofanya majadiliano na Namrud, jamaa ambaye alijipa sifa ya Ar-Rabb, kwamba na yeye anafaa kuabudiwa. Ibrahim alikumwambia Mola wangu yuhyi wa yumit, anatoa uhai na anafisha. Akamwambia yule bwana, wa ana uhyi wa umit, hata mimi pia uwezo huo nao, uwezo wa kutoa uhai ninao na uwezo wa kumpa mtu mauti pia niko nao. Kwa hiyo ikawa hoja ya Ibrahima imejibiwa kwa kutumia akili mbovu ya yule mtawala na mruzi. Akachukua mateka wawili, mmoja akamkata kichwa, kampa nini tayari? Kasha kufa tayari, mauti huyu au hajafa? Na mmoja akamwacha huru, kampa uhai, hajampa uhai. Kwa sababu watu wake wote akili zao zina matatizo kama yeye, Ibrahim akampa hoja nyingine nzito ambayo haikuwezekana kujibiwa. Akamwambia, Mola wangu mimi huyu ninayekwambia, yati bishamsi min al-mashriqi ila al-maghribi, analitoa jua mashariki kulipeleka magharibi, fa'ti biha min al-maghribi. Sasa na wewe badilisha, litoe magharibi ulipeleke mashariki. Allah asema fabuhita alladhi kafara, akapigwa na bunguazi ile kafiri. Hilo halijibiki wala halina kujitahidi, au inawezekana? Na watu wakamjua kwamba huyu jamaa kumbe ni mjinga wa kupindukia. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa na ilmu juu ya hili, alikuwa na ujuzi. Usirudie tena, nenda. Lakini huyu huyu Ibrahim, Allah anakuambia ndani ya Qur'ani, alipopita katika ukingo wa bahari katika kisiwa, akamuona mnyama aliyekufa, na yule mnyama ameliwa na wanyama wa baharini na wa nchi kavu na ndege na ardhi wadudu. Sasa huyu inakuwaje kufufuliwa kwake? Akamwambia Allah, Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta, Mola wangu hebu nionyeshe unafufuaje waliokufa. Maanake kama huyu jamaa ashaliwa na kitu tofauti tofauti, maanake mwili wake umeenea katika maeneo tofauti. Sasa anafufuliwa vipi huyu? Kama baadhi ya maswali ya watu, sije mtu akifa akaliwa na simba atapata adhabu za kaburi au hapati? Amefia baharini kaliwa na samaki na mamba, inakuwaje huyu mtu? Sasa Ibrahima na yeye alipata wasiwasi juu ya hili. Si maana yake kwamba hajui. Allah akamwambia, awalam tu'min, kwani wewe huamini hilo? Akamwambia, bala mimi naamini hili, wala sina shaka nalo, walakin liyakuma inna qalbi, lakini sababu ya kukuuliza, nahitaji utulivu katika moyo wangu, yaqini nahitajika katika hili. Akamwambia, fakuf arba'atan min at-tayr. Sasa Ibrahim achukua ndege wa namna nne, maanake ndege hawa ni aina nne wako tofauti. Akawachinja, akawachanganya, halafu akamwambia, thumma dha'a ala kulli jabalin minhunna juz'a, kisha weka kila mlima uliko mbele yako, weka fungu moja la ndege. Kwa atachota fungu ambalo limechanganywa wale ndege, damu zao, manyoya yao, viungo vyao, akaweka huku, fungu lingine akaweka huku, fungu lingine akaweka huku. Wazushi hutumia hii aya kwamba hapa, kwani Ibrahima alikuja kuweka ile ndege, lile fungu la ndege Kilimanjaro? Ibrahim aliweka milima iliyokuwa mbele yake, sawasawa. Kwa hiyo kama Kilimanjaro ilikuwa mbele yake, basi aliweka. Na kama haiko mbele yake, maanake hakuweka. Tumefahamiana vizuri. Wenyewe wakiwa wanategemea hii kullu hapa, sio kila mlima. Kwa hiyo hata ile kullu iliyokuja kwenye bid'a pale, kullu bid'atin, sio kila bid'a. Tukomshelewa ni shubha. Sasa hii shubha mbovu, ilo kuti limekauka. Kwa ukilishika ukategemea utapanda kwenye mti, utaanguka. Ibrahim akafanya hivyo, inshallah akamwambia, thumma ad'uhunna, kisha waite hao ndege sasa, yatina kasaya, watakujia kwa haraka zaidi. Kwa hivyo shaka na wasiwasi likafanya nini? litatoweka. Kwa hivyo yakini ni nini? Yakini ni elimu iliyokamilika juu ya kitu fulani. Hivi kuna mtu ana wasiwasi kama huu usiku, na kuna mwenye mashaka kwamba asubuhi haitokuja, eh? Hakuna mwenye wasiwasi juu ya hilo, sawa sawa? Tuna yakini juu ya hilo. Kwa hiyo tuwe na yakini juu ya hii kalima tukufu ya la ilaha illallah. Mara ya mwisho kuambia kwa Mungu, nikutoa kwa mbele kila siku. Athalifu sharti ya tatu, al-ikhilasu, ni kuwa na utakaso wa hili neno. Kuwa na ikhilas, kulitakasa hili neno na namna zote za shawaibu za shirki, namna zote za ushirikina. Al-munafili shirki, ikhilasi ambayo itakuwa ni yenye kuondosha ushirikina. Litakasa hili neno, isiwe wasema la ilaha illallah na bado kuna vitu vingine huja viacha. Yatakikana vitu ambavyo utaambiwa vinakatushwa, vinakanushwa, vinapingwa na kalima hii, basi lazima uviache. Al-ikhlas, kulitakasa hili neno, ikhlasi ambayo itakuwa inakuondoshea wewe nini? Shirki. الرابع شرط أن الصدق المنافي للكذب نقصدكيشا هلينين قصدكيشا دي أماو أتقوم بميوير أكذبشا كوبينغا أماو هيو تبيا يكوبينغا تاسا نتبيا أتكفقوانايو إتكوينجيزا كتكا منافقي نوكويني أتكفقوانايو أتكوزويني يويوير كوينجيا كتكا منافقي. Sheikh akatuambia asifu al-munafi al-kadhi al-mani'u min al-nifaq. Usadikishaji ambao utakuondoshia wewe ukadhibishaji ambao utakuzuilia kuingia katika unafiki. Kwa sababu wanafiki wao wanatamka kwa midomo yao kwamba wanamkubali mtume, sawa sawa? Lakini ndani ya nyoyo zao wanamkadhibisha mtume. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, na Allah anashuhudia ndani ya nyoyo za wanafiki kuwa ni waongo. Sasa wewe haitakikani uwe na sifa ya kukadhibisha, ukaamini baadhi na ukakadhibisha baadhi ya wengine. Sadikisha hii kalima, usadikishaji ambao hautakuwa na ukadhibishaji ndani yake. Al-khamis sharti ya tano, al-mahabbatu li hadhihi al-kalima, ni kuipenda hii kalima. Na neno ukilipenda utalitamka, sio? Ha? Na ukilipenda utalinusuru, sio? Na ukilipenda utapenda lienee kwa watu. Kwa hivyo kulipenda hili neno, walima dallat alayhi, na kuyapenda yaliyojulishwa neno hili. Kwa sababu hili ndio neno la Uislamu na ndio ufunguo wako wa pepo. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo lipende hili neno na yale yaliyojulishwa na neno hili pia yapende. Manake yaliyofundishwa na Uislamu uyapende. Wasururu bidhalika, na kuyafurahia. So upende peke yake, bali uwe na furaha. Kwa maana inapokuwa jambo la dini, wewe ukilipenda, walipenda na huku una furaha. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo sisi Waislamu, neno letu la Uislamu tunalipenda, lakini pia tunayapenda yaliyofundishwa na Uislamu na tunayafurahia. Hatusikii dhiki kwamba tunasali siku mara tano, hatusikii dhiki, tunasikia raha. Kuwe na baridi, kuwe na joto, tunasikia raha. Kwa tunipenda hili neno na yale yaliyofundishwa na hili neno pia tunayapenda, lakini pia vile vile tuna furaha na kila ambacho kimeletwa na neno hili. Ikiwa tutalipenda neno, na aliyofundishwa na hili neno la la ilaha illa Allah, na tunafuraha nayo. Je, wale wenye kulifundisha na kulitangaza tutawachukia? Tutawapenda. Wale wanaolifanyia kazi tutawapenda. Kwa hivyo utaona kwamba Muislamu kumpenda Muislamu mwenzake ni jambo la lazima. Na mtu asikie huzuni na asikie vibaya kuona yale mapenzi yake pia yanapungua. Kwa nini ndugu yangu siku hizi simpendi kama nilivyompenda zamani? Kwa nini siwapendi ulama wanaonifundisha na kunitangaza na maduaat wanaofundisha na kutangaza neno hili kwa umma? Kwa nini siwapendi? Kwa nini sitoi nguvu yangu na kuwasaidia neno hili liende mbele? Kwa nini? Yaani kwa nini narudi nyuma? Kwa hivyo kulipenda hili neno kutapelekea wewe ulinusuru hili neno, utapelekea upate hamu neno hili lienee zaidi, litangae na watu wengi walijue. Sawa sawa. Naam. Lakini pia utakuwa na furaha juu ya hili neno. Na kila kilichofundishwa na hili neno utakuwa na furaha nacho. Wa ajaba. Maajabu yalioje kwamba wamuona Muislamu naipenda, upenda Uislamu wangu, halafu yanoelekezwa na kufundishwa na Uislamu kwake yamchukiza. Hii ni dalili kwamba ni kweli anayapenda? Si kweli. Kwa sababu ukipenda hautakuwa na kuchukia baadhi ya vitu au ukapenda baadhi ya vitu vingine. Utapenda vyote. Ibakie tu kwamba siwezi. Kwa mimi mwenyewe bwana, mimi bwana basi na mapungufu ya hili, lakini nalipenda hili jambo. Basi ipo siku yale mapenzi yataingia kwenye matendo. Tufahamiane vizuri. Naam. Asadisu sharti ya sita, al-inqiyadu li huquqiha. Ni kufuata na kuzitekeleza haki zake. Wa hiya al-a'malu biwajibatun, wa hiya al-a'malu al-wajiba. Hizo haki zake ni yale matendo ya lazima, matendo ya wajibu ambayo yamefundishwa na hii kalima. Ikhlasan lillah, tunayofanya kwa ajili ya Allah tu, kumtakasia Allah. Wa talaban limardatihi, na ukafanya kwa kutafuta radhi za nani? Za Allah na si kwa kingine. Na hii ndio maana ya kufuata. As-sabi' sharti ya saba, al-qabulu, ni kukubali hili neno na kuyakubali aliyokuja kufundishwa na hili neno. Al-munafi lirraddi, kukubali ambapo kutaondosha kutokukubali, kutaondosha kuto kutaondosha kurejesha. Shekhe, mbona huandiki hata tafsiri na nini? Au unahifadhi? Eh, wewe unahifadhi Ibn Mas'ud eh? Ha? Yasija al-inqiyadu laha, al-inqiyadu li huquqiha, kufuata haki zake, kuzitekeleza. Kutekeleza haki zake hili neno kwa maana ya kuzifuata. Wa hiya al-a'malu al-wajiba, haki zake ni zipi? Ni yale matendo ya wajibu, mambo ya wajibu ambayo wewe umewajibishiwa na dini. Na miongoni mwa tuliowajibishiwa ni nini? Soma. Miongoni mwa tuliowajibishiwa ni nini? Soma. Unaweza kusali bila kujua? Tutakuwa tunafanya mazoezi. Tutasoma Qur'ani bila kuijua? Lazima ujifundishe. Hakuna utakachokifanya pasi na kujua, au sio? Kwa hiyo al-ilmu ni msingi wa kwanza. Tayyib. Ikhlasan lillah, matendo yako uyafanye kwa ajili ya kutakasa nia yako kwa Allah peke yake. Usiingize aina yoyote ya shirki na riya. Lakini pia wa talaban limardatihi, na kutafuta radhi ya nani? Radhi ya Allah. Masharti mangapi haya? Saba. Sharti la kwanza al-ilmu, kujua. Kukanusha kwake, kujua maana yake kuna kukanusha na kuthibitisha. Sharti ya pili, kuwa na yakini juu ya hii kalima ambayo itakuondoshea mashaka na wasiwasi. La tatu, kuwa na ikhlasi juu ya hii kalima ambayo itakuondoshea shirki. La nne, kuwa na usadikishaji wa hili neno ambapo kutakuondolea kukadhibisha. Na tano, kuwa na mapenzi na hili neno ambapo kutakuondolea kuchukia. Na sita, kulifuata hili neno ambapo kutakuondoshea kuacha, kutokufuata. Na saba, kulikubali hili neno ambapo kutakuondolea kurejesha, kutokukubali. Wakazidisha baadhi ya wanawachuoni wakasema la nane, hapa halikuandikwa la nane, wamezidisha baadhi ya wanawachuoni, na hii uzidishaji ni katika mlango wa tafsiri, mlango wa kuliacha neno wazi zaidi na mlango wa kulifafanua zaidi, ambalo hili neno limeingia katika haya, nalo ni al-kufru bit-tawarit, kupinga matawuti. Ukishakubali an-nafyu na ukakubali al-ithbat, ushapinga tawuti, ujapinga, ujapinga, ushapinga tayari. Sawa sawa. Kwa hiyo utaona hili neno la nane waliloliweka baadhi ya wanawachuoni kwamba al-kufru bit-tawut inaingia pia katika haya yaliyotangulia. Sawa sawa eh? Lakini pia wengine wakaongeza la tisa, wakasema al-nathqu biha, kulitamka. Na neno ukishalipenda sasa tutalitamka, na huwezi ukaingia katika dini hii pasi na kulitamka. Kwa hivyo hao wametaja katika mlango wa kuliacha wazi zaidi. Baadhi yao wakaongeza la nane, na baadhi yao wakaongeza la ngapi? La tisa. La nane ni lipi? Al-kufru bit-tawut, pinga ibada za matawuti kwa ujumla wake. Sawa sawa eh? Lakini la tisa wakaongeza nini? An-nathqu biha, kulitamka. Na si kwamba haya wanaongeza ni kwa akili zao, ya kuna dalili. Sije ukafikiria kwamba nikamwambia yale mambo ya kidarueshi. Wanachuoni wakishasema neno, maana yake washaona dalili ipo. Si Allah amesema faman yakfur bitawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa. Kwa hiyo al-istimsaki bil urwati alwuthqa haiwezi kutimia mpaka al-kufr bitawuti ipatikane. Umeelewa? Lakini pia waliposema an-nathqu biha, kunitamka, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. An-nathqu biha, kulitamka hilo neno. Ikawa wewe kila mara wamtaja Allah, man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd, umeanza na kalima gani? La ilaha illa Allah. Ufahamiane vizuri. Na imekuja sehemu nyingi sana katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatila, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Shuf, tatoa shahada pasina kutamka? Yawla. Kwa hiyo wamezidisha baadhi ya wanawachuoni, na wakataja katika baadhi ya beti kama alivyotaja al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala pale aliposema ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wa alqabul laha. Mangapi hapo? Saba. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wa alqabul laha. Kisha wakasema wazidi thaminuha alkufuranu minka bima siwa alilahi min alashyai tabiuliha, ongeza la nane yake alkufuranu minka bima siwa alilahi, kupinga wewe uwapinge wale wote wanaoabudiwa kinyume cha nani? Cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Hii imekuja katika durusu muhimu, nakumbuka tulisoma siku nyingi kidogo hizi beti sizipo au mmehisahau. Ilmun yaqinun, endelea wewe. Ilmun yaqinun ila ningeimba wimbo wa taifa ungeendelea, au sio? Endelea wewe. Ilmun yaqinun, lazima uhifadhi hizi beti. Sawa sawa. Ilmun yaqinun, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka مع محبة وانقياد والقبول لها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها سوسار وزدت منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء أولها نكتك معارج القبول وكتاج هيا مشرتي تسا قسم هيبي شروطها لمن بقدرة النطق شروطها لمن بقدرة النطق شرط ذاتك لمن يويز وكتمك علم لقوازة يقين لبيل وانقياد لتاكو وصدق لغاك لأن والحب لتان والإخلاص لسيجة والقبول لناب لسابع كفر بالطاغوت لغاك لنام علم ما أقول علم ما أقول ujue unachokisema nini wasamka yakawa masharti mangapi haya tisa na yote yanarudi kwenye saba sio kama ukisema tisa kuna tanakum kama kuna mgongano mbona wengine wasema saba mbona wengine wasema nane mbona wanasema tisa sio yote yanakuja hivyo hivyo kama vile wanabaadhi wanachuoni waliigawa tauhidi katika sehemu mbili wengine wakaja wakaelewa tauhidi katika sehemu ngapi? Tatu. Wengine wakaja wakaelewa tauhidi katika sehemu ngapi? Na zote zarudi huko huko. Wala hamna tanaqub baina ya hizi tafsim za tauhidi. Waliogawa katika sehemu nne wamegawa kwa maana ya kutaka tauhidi kwa wanafunzi waelewe zaidi. Na wala haipingani na iliyogawiwa kwa tatu na wala haipingani kwa iliyogawiwa kwa ngapi kwa mbili na walipogawa kwa nne wakastajili na surati al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى سمعنا أسمعني كنا توحيد إليك المتابعة وتوحيد إليك المتابعة كن فوتنتومي لسهيمك تلك التوحيد كو توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات توحيد المتابعه اهدنا الصراط المستقيم الله كونغوزه كاتيكا نديه هيو نيوكا صراط الذين انعمت عليهم نجيه يوالي امباو اوليوني ميشا نينان محمد لما صحب ذاك ما يليه رسول كل متابعة نسيهيه كتك التوحيد ننديه معنا إبادة كفليك كتك ملاغ وإخلاص فسنا متابعة نقبليك وهي يقبليك نقبليك نشهادة وكيت وموجة وكاتة نجينة نقبليك وهي يقبليك نقبليك أشهد أن لا إله إلا الله مما هي محمد استمكي ليه هو جاءوا مسلم فقط تقفوا تنكر إليه بسم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نشيخ وقسم ورشوني ويت وليتنبولية ورشوني ويت وكسلف رحمهم الله فكما أننا لا نعبد إلا الله كما باب سيسي هتموابود يسكوا الله فكذلك لا نتبع إلا رسول الله هيبو هيبو هاتم فواتي سبقوا ناني انتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب قيبو اتعونا هيني نينو للا إله إلا الله نهيزي شرطي زلا إله إلا الله بعضكم جسوما كتك درسيته هي نا zinajulisha kwamba kalima hii inajulisha tauhidul uluhiyya, na kalima hii inajulisha tauhidur rububiyya, na kalima hii inajulisha tauhidul asma'i was-sifat. Lakini pia kalima hii inajulisha al-hukmu bima anzalallah. Tauhidi, kalima hii ya tauhidi inajulisha kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa nani? Allah. Inajulisha hakuna ambaye anawalea viumbe, amewaumba, anawamiliki, anawaruzuku, anafanya atakavyo isipokuwa nani? Allah. Hakuna aliyekuwekeka katika majina mazuri na sifa kamilifu isipokuwa ni nani? Allah. Lakini hakuna ambaye hukumu yake itakikana ifatwe na itekelezwe isipokuwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wakatokea watu baadhi ya wanaharakati wakasema kuna tauhidi inaitwa tauhidul hakimiyya. Maithwanu liha wasema kuna tauhidi inaitwa nini? Tauhidul hakimiyya. Ambaye nyie mkisema kuna tauhidul hakimiyya, mmesahau kwamba hiyo ni namna ya tauhidi katika ibada, ni tauhidul uluhiyya hiyo. Bado hamjasema kitu, kwa sababu hukumu ni ibada, au sio? Kumkata mwizi mkono ni ibada, sio ibada? Anatoa hukumu hiyo ni nani? Allah. Kwa hiyo utakaposema tauhidul uluhiyya ndio tauhidul ibada na ndio tauhidul hakimiyya, ndio hiyo hiyo. Wao walipoeleza shubuha hii kwenye jamii ni kwamba wataka wapandie ngazi ya kwenda kwenye mamlaka ya urais. Tumesahau tauhidi moja, kwamba kwenye haki ya kutoa hukumu na wenye haki ya kutawala dunia ni sisi. Hata mmoja katika wasemaji wao akasema Allah alipomuumba Adamu akamleta duniani, alimleta awe mtawala. Na wafuasi wa Adamu wa kweli ni Waislamu au ni makafiri? Waislamu. Kwa hiyo utawala ni haki yetu sisi, lazima tupike kule kwa njia yoyote, iwe ya halali iwe ya haramu. Kwa hiyo ilipokuwa tupike kwenye utawala wa madaraka ya serikali ya uraisi kwa njia yoyote, njia gani mwafikiria inaweza kuwa rahisi? Tukitaka tuende Ikulu, njia gani rahisi? Hamujui, mwajifanye mrudisha kadi. Njia gani rahisi ya kwenda Ikulu? Hamjui? Situingie kwenye siasa, demokrasia tuko mbele, situanzie chama chetu. Na mwakumbuka wakati vyama vina nguvu, chama gani cha Waislamu wakikumbuka? Wakikumbuka kilikuwa inaitwa cha Waislamu kafose. Sasa hivi ni cha kina nani? Angalia ni akili ya chafu hii. Kwa hiyo sasa hivi chama cha Waislamu kitakuwa chama gani? Hebu tafikieni katika hivi vyama vya Tanzania. Zamani nilikuambia kafu cha Waislamu, si ndio hivyo? Sasa hivi cha Waislamu chama gani? Hamkijui eh? Ha? ACT Wazalendo. Au sio ACT Wazalendo? Cha Waislamu chama gani? Manake zamani ilikuwa wewe ukibaki CCM wewe kafiri wewe. Wewe motoni kabisa wewe. Ha? Ili uwe Muislamu uwe kafiri, sio? Leo kauli hiyo ifanyi kazi tena, imefanywa masufu eh? Meshaifuta. Allahu musta'an. Haya ni madhara ya kuacha dini na kutaka kupeleka dini kwa matamanio ya nafsi. Tayeb. Kwa hivyo haya masharti ya la ilaha illa Allah, unapokuwa wewe umeitamka kalima hii ya la ilaha illa Allah, maneno utakio umpokeshe Allah katika ibada zake, umpokeshe Allah katika utendaji wake, umpokeshe Allah katika majina yake na sifa zake, na umpokeshe Allah katika hukumu zake. Hapa pia kuna baadhi ya watu wakaingiza shubha. Wakasema hivi, wewe Muislamu uliyesema la ilaha illa Allah, Kwa nini wampeleka mwenzako polisi? Kwa nini? Wakati unajua kabisa kama hii polisi hii ni chombo cha kitwaguti. Na ukitoka polisi unaenda wapi? Mahakamani. Na mahakamani ni chombo cha nini? Cha kitwaguti. Kwa mtu yoyote anayefanya kazi serikalini ni twaguti. Una balaa hilo. Kwa hiyo hawa watu wakawakufurisha wote wanaofanya kazi katika serikali, na hawa wanaitwa Hizbu Tahariri. Hizbu At-Tahariri. Ni shari katika matatizo, yani katika makote ambayo yamekuja kuleta tabu kwenye safu ya Waislamu ni haya makote. Ikhwani al-Muslimina, Hizbu Tahariri. Haya ndio yenye nguvu. Ama hao makadiani wenye sio Waislamu, hao Ahmadiyya kadiani, hao makafiri, hao sio Waislamu. Hawa Mashia, hawa sio Waislamu. Hao wote makafiri, sisi hatushughuliki na hao. Shafahamu vizuri. Tukisema makafiri wa Kishia na makadiani ni sawa sawa tukitaka kuwazungumzia Wakatoliki na wa Pentekosti. Hawa hawatofautiani. Isipokuwa tu hawa wenzao wamejidhihirisha kwamba sisi bwana ni Wakristo. Shaelewa? Hawa wenyewe wakajivalisha kanzu na vilemba vikubwa. Sawa sawa? Na kujifanya wanataka Qur'ani na Sunna. Na kwamba wanapenda familia ya nani? Ya Mtume. Lakini hawa ni makafiri wa Kiyahudi ambao wamejificha nyuma ya pazia la la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah na hubbu ahlul bait. Na kadiani wao hawa ndio 0.0. Hawa ni 0.0.0 kabisa kabisa. Juzi nilikuwa nasoma kitabu chao kimoja Kadiani, nikamkuta yule ghulam, Mirza Ghulam Ahmad, anasema yeye ndio mbora wa manabii wote. Sio mwehu. Sio mwehu. Yani yeye ni mbora, hata mtume yeye ni mbora. Unajua hata wale waliodai utume wakati wa mtume kina Musalama tumkadhabi hawajamfikia huyu Kadiani. Yani hawajamfikia huyu Kadiani. Alafu anasemaje kwamba yeye ndio Isa bin Maryam. Yeye mwenyewe ndio Isa bin Maryam. Kwa hiyo Allah aliposema kwamba Isa bin Maryam atakuja, ndio akaja kwa sura yake. Sasa tuseme wale Waislamu. Waislamu wapi? Ah, ni makafiri. Tumefahamiana vizuri. Tayyib. Kwa hivyo kalima hii ya la ilaha illa Allah inajulisha kwamba Allah tabaraka wa taala ndio khaliqu kulli shay. Allah ndiye muumbaji wa kila kitu, tena ni qadirun ala kulli shay. Na Allah ndio mwenye uwezo wa kufanya chochote. Lakini pia vile vile ni alimun bi kulli shay. Ni mjuzi wa kila kitu, na ni ghaniyun an kulli ma siwahu. Ni tajiri kuliko kingine chochote katika ulimwengu. Na neno hili linajulisha kwamba ibada zote ni haki ya nani? Ya Allahu tabaraka wa taala. Na neno hili ukilikubali, maana yake ibada zote kwa asiyekuwa Allah uziendelee nazo ama uziache? Uziache. Sawa sawa eh? Na pia vile vile uache kufuata hukumu za kitwaguti. Uache kufuata hukumu za nini? Za kitwaguti. Usije ukafikiria zikisemwa hukumu za kitwaguti ni mpaka uende mahakamani. Hata nyie ambao mkikosana mwatulisha na mbuzi, hiyo pia ni hukumu ya kitwaguti. Ukimwangukia mkeo, unaangukia na kitenge, au sio? Ukimwangukia baba yako, unaangukia na mbuzi, au sio? Au nyie hamwangukia nani? Ni hukumu ya nani? Sio kitwaguti. Umemkosea baba yako, anataka akusamehe, aniangukie. Unaangukaje? Usije ukufikiria kwa Mungu ajigaragaza chini. Atakwambia niangukie, lazima ujue waanguka kwa vipi. Hiyo unaanguka kwa kumwaga damu hiyo. Kwa hiyo kanunue kondoo mkubwa au jogoo lile kubwa kabisa, au mbuzi au ng'ombe, itategemea yeye atakwambia uanguke vipi. Ukipata bahati kama mama hana kitenge, akwambia anguka kitenge. maki alikuwa hajajipata siku nyingi. Kwa sababu amka kitenge sasa. Waenda kununua kitenge wamletia mama ndio apata msamaha. Tukuuliza wewe mama, na wewe ulipomkosea Allah ulimwangukia na nini? Mbona wewe unaweza kuwataka kuangukia kwa kutoa pesa? Huku ni kusamehewa au ni kununua msamaha? Ni kusamehewa huku. Utasema umenisamehe au umenipigia faini? Ili nikusamehe toa faini. Hujanisamehe. Hujanisamehe. Nisamehe ni unifute kosa langu bila faini yoyote. Kama wewe umefutiwa na Mola wako. Nadhani tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo unaposema hukumu za kitawuti, hata zile hukumu za kimila pia zinafaa nini? Zinaingia. Hukumu za kinzengo. Wapo wana zengo huko kwetu. Umesalimika na zengo eh? Yeah. Kama zengo pia utawuti hayo. Msije mkafikiria utawuti unaishia mahakamani tu. Ukamwibia mwenzako, usinipeleke, wewe si Muislamu. Nikupeleke wapi sasa? Nikupeleka msikitini ulipi? Nikupeleka kwa mashehe unawadharau. Wakikwita unawaambia siji, kwa sababu hawana dola, watakukamatia wapi? Ila pia mtu kwenye magwanda hapa utaandika utalipa, sio? Utakupeleka huko huko, lengo ulipe. Sio mmetoka mmeelewa Kiswahili hicho? Kwa hiyo wale tabia za kudhulumiana wakitumia hicho kigezo, ukinipeleka kwenye mahakama wewe mtu wa kuti, mimi nakupeleka. Nakupeleka ulipe haki yangu kwa sababu sitakiwi nikubali kudhulumiwa na wewe usinidhulumu. Lakini nikukusamehe ni bora zaidi. Sawa sawa eh? Kimsamehe ndugu yako ni bora? Ni bora zaidi. Yategemea sasa. Ndio hicho hicho mlichonacho au kuna kingine? Kama kuko kingine msamehe. Kama hakuna kingine akulipe. Nadhani tumefahamiana vizuri. Kisha shekhe akatufundisha katika mlango unaofuatia adilla tu hadhihi shuruti min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Dalili za haya masharti, kwa sababu dini yetu sisi inakwenda kwa dalili eh? Na wenyewe wanakuambia al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bi dalilihi. Al-ilmu ma'rifatu al-haqqi bi dalilihi. Elimu ni kujua haki kwa dalili yake. Elimu ni kujua haki kwa dalili ya ile haki. Kwa kama utajua haki pasina dalili, manake una elimu au hauna? Hauna. Na Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akasema al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba laysa bit-tanwih. So kuleta mawazo yako na fikra zako. Amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba. Ndio ilmu ichukuliwa hapo. Nielewana vizuri. Na misingi katika utoaji wa dalili inayozingatiwa katika dini ambayo haina khilafu baina ya wanawachuoni ni misingi mitatu: Al-Qur'an, As-Sunna, Al-Ijma'. Hii ni misingi ambayo haina khilafu baina ahli al-ilm. Na msingi wa nne ni al-qiyas as-sahih. Ni kiasi iliyokuwa sahihi ambayo itatimia katika sharti zake. Baadhi ya ahli ilmu wasema masadiri ambazo wamekubaliana wanawachuoni ni nne, na wengine wakasema ni ngapi? Tatu. Na kauli iliyokuwa na nguvu katika hizi kauli mbili ni ngapi? Ni nne: Qur'ani, Sunna, Ijma'i na nini? Na qiyasu sahih. Na qiyasu sahih. Zipo zingine, kauli sahabi, istihsan, zipo nyingi, zipo zingine. Lakini hizi zote zinarudi kwenye hizi ngapi? Qur'an na Sunna ndio mama. Qur'an na Sunna ndio nini? Ndio mama. Msifahamu vizuri. Na ijma'i makubaliano ya wanawachuoni. Na wanawachuoni wa mwanzo ni kina nani? Masahaba wa mtume wetu Muhammad Uislamu unaingia katika daraja ya kwanza ya wanachuoni wa umma huu ambao wamechukua ilmu kutoka kwa mtume wakaileta kwetu. Mmefahamu vizuri. Baadhi ya hawa wanachuoni waliosema maswali ziko tatu ambao ni Qur'ani, Sunna na Ijma'i, wao wamekataa kiasi kama Imam Ahmad, yeye amekataa kiasi. Na sema awwalu man qasa Iblis. Wa mwanzo kutumia kiasi ilikuwa Iblisi. Sio tayari kiasi. Hatuna hali ya kiasi wakati tuna Ijma'. Hatuna hali ya kiasi wakati tuna Sunna. Hatuna hali ya kiasi wakati tuna nini? Tuna Qur'an. Baadhi ya wanachuoni wengine wakaingia kiasi hujja, kiasi pia na yeye nafasi pindi itakapokuwa sahihi. Tufahamiane vizuri. Kwa ufupi, masadiri zitakuwa ziko ngapi sasa? Mutafakun alayhi: al-Qur'an, Sunna na as-sunnah as-sahiha. As-sunnah as-sahiha. Sunna ile sahihi. Sio tuokotee tukumi huko. Ulete al-ijma. Sasa al-qiyas as-sahih. Chelewa vizuri. Kwa Sheikh anasema adillatu hadhihi shuruti, dalili za haya masharti. Kwa nini? Kwa sababu katika misingi Sheikh mwanzoni mwa kitabu alipotufundisha misingi mitatu akatuambia ma'rifatul 'abdu rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa ma'rifatul din al-islami haiwezi kuwa illa bidalilin shar'i. Kwa hiyo unapotuambia jambo hili ni la dini, sharti utupe dalili katika dini. Tuelewe. Ha? Kama hauna dalili, kaa nalo mwenyewe. Na wala usilinasibishe kwenye dini. Ukilileta kwenye dini, uwe na nini? Uwe na dalili. Hauna dalili, kaa kimya, liache jambo lako. Tayeb. Kwa Sheikh anasema dalili katika Qur'an na dalili katika nini? Katika Sunna. Na hii ni misingi miwili ambayo hakuna tofauti baina ya wanachuoni. Tumefahamiana vizuri. Dalilul ilmi, dalili ya elimu, kwamba sharti la kwanza la kalima hii la ilaha illa Allah, al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan al-munafi lil-jahli. Ni elimu juu ya hii kalima, ujue maana yake, ujue inakanusha nini na inathibitisha nini. Elimu itakayokuondoshia wewe ujinga juu ya kalima hii. Dalili yake, qala ta'ala, Allah amesema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ameanza na ilmu. Fa'lam, jua, soma ujue. Na elimu ni kulijua jambo ukaijua haki kwa dalili yake. Tumefahamiana vizuri. Jua ya kwamba hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa ni nani? Allah. Sura Muhammad aya 19. Wa qawluhu, na kauli yake Allah sema illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Isipokuwa yule aliyeishahidia haki akaikubali dini ya Kiislamu, lakini ukubaliaji wake wa hiyo dini, ukubaliaji wake wa kitabu cha Allah, ukubaliaji wake wa tauhidi, lakini kuna kitu gani mbele? Wahum ya'lamun. Umekikubali kitu ambacho wanakijua, umekishuhudilia kitu ambacho wanakijua, umeishuhudilia haki, na ili hali wanafanya nini? Wanajua. Na aliposema Sheikh katika sura Zukhruf aya 86, Sheikh anasema wa hum ya'lamuna ay bila ilaha illa Allah biqulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. wanajua kwa nyoyo zao yaliyotamkwa na ndimi zao. Umetamkaje? La ilaha illa Allah, sawa sawa. Umetamka, umetamka unachokijua au umetamka kwa kuimba? Abu Jahal alipokuwa anaijua hii kalima alikataa. Kwa sababu alijua ukisema la ushakanusha tayari. Lata hana kazi, manata hana kazi, uta uza hana nini? Hana kazi, mila zote hazina nini? Alipojua hilo, ili neno usihitaki. Na dalili kwamba alijua, ndio maana akasemaje? Atajalu alihata ilaha, atajalu alihata ilaha wahida. Kwa sababu wale mailahi wote wanaabudiwa, sasa wataka hizi ibada kote huku zitoke, alafu ibakie ibada kwa mmoja tu. Kwa alipojua hili neno na mtaka aziache ibada zingine zote, na hizi ibada aziweke kwa mmoja Allah. Abu Jahali alijua, akafanya nini? Akakataa. Na wazee wetu hamjui? Wazee wetu wanatamka na wao wanajua au hawajui? Hawajui wanachokitamka, na ndio maana wanakohoa. Wewe mtu anakuambia usio, ndio maana yake la ilaha illallah. Wewe unasema anajua wewe. Au ni hawasikiaji? Kwa hiyo wa hum ya'lamuna bila ilaha illallah biqulubihim, wanajua kwa nyoyo zao. Wanajua nini? Ma nataku bihi, yale yaliyotamkwa na bialsinatihim, kwa ndimi zao. Yaliyotamkwa mdomoni wanayajua ndani ya nini? Ya nyoyo zao. Kwamba ukishasema hili neno, mizimu tena haina nafasi, maswezi hayana nafasi, migabo haina nafasi, matambiko hayana nafasi, mila zako hazina nini nafasi. Inabakia mila gani? Ya Ibrahim peke yake, sawa sawa. Fattabi millata Ibrahima hanifa, fuata mila ya Ibrahima ambayo iko mbali na ushirikina. Ama mila za wazee wako ambazo zimechanganya na ushirikina, achana nazo. Na imani kwamba imeleweka hiyo, sio? Kwa Waislamu wengi wanajua hili neno au hawajui? Kwa tunaposema tunatembea kutangaza tauhidi, tauhidi ndio tangaza, lazima tuwafundishe watu hili neno. Sio mtu anakata la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, huku kapiga lahirizi liko mfukoni. Sio la ilaha illa Allah hapa, nini wakati lahirizi lingine liko mfukoni? Unafalasifu katikati ya nyumba yako, umezika chupa lenye mafuta ya mtoto mchanga kwenye kizingiti cha mlango wako, pembe liko shambani kwako. Hasa wala ila ila ila ipi? Mmeelewa? Mmesha kata sisi ya kwenu? Umeingia kupanga nyumba, ukakuta mwenye nyumba akatumika talasimu yake katikati ya nyumba, unaiacha kwamba ni mwenye nyumba haikuhusu au unaikata? Kati ya mbali. Kwa nini watakaulizi wa masubiani? Mwenye unaulizi wa mashetani wewe kwa pale. Unaelewa Kiswahili? Kwa ukikuta umeingia kupanga nyumba, ukakuta mwenye nyumba ameweka makorokoro yake banduli ya mbali. Simisha lipia kodi, sina kwa ya kwako? Au ukishalipia kodi ya kwako ile. Umeelewa? Lakini je, kama umepanda gari ukakuta mwenye gari katungika pale juu, ufanyeje? Hapo kazi kidogo, eh? Wacha si ufanye. Shuka tafuta gari nyingine. Kama wewe ndio dereva, mwenye gari katungika, bwana, mi gari yangu haitembei bila hii. Niambia mzee, hii gari bwana endesha mwenyewe. Mimi sifa nini? Mimi siendeshi. Mimi siwezi kuendeshwa na mashetani. Kwa nyinyi madereva pia mjue na kazi mnazokwenda kuzifanya. Wa mina sunna, na dalili katika upande wa sunna tu athabita, ambayo imethibiti fi sahihi, katika sahihi, an Uthmana رضي الله تعالى عنه من حديث كتبه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه أي ذي النورين عثمان بن عفان أي ذي النورين وانا من ينرمبي ولين كيتوا ذي النورين اليواء والطويل والتوم اليواء أم كلثوم ناقبوا ناني رقية ناقبوا ناني رقية ناني نأم كلثوم نمتوم يعني كفيو نبوه كباك أمامبيا كان نجيكونا بنتي وتاتو في نجيكوبا lakini sina binti mwingine Fatima akachukuliwa na Ali sawa Uthman sahaba aliyekuwa anaonewa haya hata na malaika wanamuonea haya lakini leo kuna watu wanamtukana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu أنسيما رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيما ونبتن محمد صلى الله عليه وسلم من مات ييوتي أنباي أتكفى فكفوت ونوموت وهو يعلم نائل هالي أنجوى أنه يقوم لا إله هكون أن يتحقق وبليوى إلا الله استقواني الله بكياك دخل الجنة متهون أتنجي وابي كإلي من جيكو كوني أوكي ونجوة أما أوكي هجوة أوكي ونجوة أوكي ونجوة أتبابا جيل لمسيم أوكي ونجوة نوي وممواه منامكي أمبايا لكوا مطاچا mkeo alikuwa amezaliwa mapacha ya kuwa na doto na wewe ulimuoa kuwa au doto mara doto akafa ili kuwa naye asife huwa kuna majani fulani ya kutambaa wanafunga wafiwa anafunga doto au kuwa na mume wake na watoto wake lakini pia huwa wanafunga zile uzi za sanda sijui kuna chotokea huyu amjaona kuna mama pacha ha shoga kuna mama pacha chotokea wamkuta baba mzima kafunga majani mkononi na kikamba cha uzi cha sanda wamuuliza mzee vipi ikiwa ngo mapacha kwa mke wako kio mapacha mbona ufunga hivyo eh bwana unajua mila tena bwana hii bwana inaweza kaenea akaondoka mmoja mmoja mkafuatana mpaka mkaisha usipofanya hivi hawa mapacha sio mchezo hawa hawa mapacha ukipewa bwana umepewa balaa hawa lazima uwe makini kufuata miko yao usipochunga miko ya mapacha wewe umepotea hata kuna kijiji kimoja jamaa walikufa mapacha akafa mmoja walipoenda kuzika yule mapacha wakamzika yule mkalisha Tabora hapa kijijani nitao jina lake kama unakwenda njia ya mwishi mwishi uko wapi kwa kijijini huko wakamzika wamemkalisha taarifa zikafika mjini siku nyingi kidogo jamani kule kumetokea kituko kuna maiti kafa kazikwa amekaa mashehe wakaenda haya ilikuwaje wenye maiti wakasema hivi lazima tuzike hivyo mtakuwa maiti wa sheria kukupa maiti ya watu na ushehe wako wakaishia kuzungumza wakarudi mjini wenye maiti washasema lazima tuzike huyu mapacha na huyu mwingine akiondoka maanake wanaamini kwamba wasipomzika amekaa huyu pia naye atalala kwa hivyo aendelee kubaki lazima yule azikwe mfano hivi baki akilala tuna huyu kalala kwa wote wakosa wote una ujinga huu na haya yapo katika kila mikoa kila makabila wana mila yao ya ajabu ajabu ya hawa mapacha na mazeruzeru na wengineo. Allah atuwafikishe na atusamehe, atuongoze katika dini ya haki na atuthibitishe katika Uislamu na Sunna, na atujalie mwisho mwema. Na nani tutaishia hapa, tutakuja kuanzia katika dalili ya pili, al-yaqin. Naona muda wetu pia umetuishia, niache nafasi kwa ajili ya maswali kwa wale ambao watakokuwa na maswali. Sallallahu alaihi wasallam بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.